Heba Kamal Abunada, poeta, eleberrigilea, biokimikaria, aktivista feminista eta Palestinako Wikipediaren laguntzailea izan zen. Gazako iparrean bizi zen, Israelgo armadaren abisuak jarraituz mugitu zen egora, baina Khan Younis Sirian bombardaketa batean hil zen urriaren 20an, 32 urte zituela. Arij dentista zen Gazan, 25 urte zituen, laster ezkondu behar zen eta aurrak izan nahi zituen. Bere burasoekin, anaiarekin, koinatarekin eta ilobekin eraila izan da. Rosdi Sarraj kazetariak 31 urte zituen. Tal Al-Hawa auzoan izan den bombardaketa batean hil zen. Radio France, Le Monde eta Mediapartekin lan egiten zuen eta Hain Media izeneko agentzia sortu zuen. Agentzia horretan lan egiten zuen ere Ibrahim Lafi fotokazetaria eta hil zen bombardaketa batean 21 urte zituela. Mariam Smairek laster 28 urte beteko zituen. Hil baino 3 egun lehenago Facebooken hori idatzi zuen, ezin dut sinetsi oraino bizirik naizela eta ez dakitea oren baten buruan oraino izanen naizen. Alde batetik bertzera korrika ibiltzeagatik nekatua naiz, bombak gure buruen gainean daude. Hala Abuzada 13 urteko neska zen, kantaria izan nahi zuen. Keinu hizkuntza bazakien eta ume gorrentzat bideoak egiten zituen. Kantuen hitzak keinu hizkuntzan adieraziz. Jabalia errefuxiatu esparruan hil zen bere ama eta aizparekin. Hisham Al-Nawaja, Mohamed Sobo eta Said Al-Tawil kazetariak ziren. Hiruak hil ziren Al-Rima lauzoko eraikin baten evakuazioaz erreportai bat egiten ari zirela, eraikin hori azkenean bombardatu zelarik. Auni Adel helduz, 12 urteko mutikoa, YouTuben ari zen bideo jokoi buruzko bideoak egiten, jokozalean artean ezaguna izaten hasten zen. Bere etxea bombardaturik hil zen. Mahmud Al-Nauk idazlea zen eta zintang batean ari zen palestinarren bizibaldintzako betzeko asmoz. 25 urte zituela, bere etxea bombardatua izan zen eta bertan hil zen bere familiako 18 pertsonarekin. Heba Zagut 29 urteko margolaria zen, Nazio Batuen misio batean lan egin eta gero eskola batean ari zen. Bere aurrekin hil zen bombardaketa batean. Viola eta Jarra komunitate kristau ortodoxokoak ziren, Porfirio Elizan babestera joan ziren, baina Eliza bombardatua izan zen eta bertan hil ziren. Belal Aldabur medikua da Al-Shifa ospitalean. 2014 goiti irakurtzen nuen noiz behinka Twitterren. Berriki, flebologiako lan bat argitaratu zuen. Azken 8 egun hoietan ez du seinalerik igorri, ez dakitea bizirik den. Bere azken mezuetarik batean hori erran zuen. Hiltzema naiz, oroitu pertsona ginela, gizakiak, izena genituela, ametsak eta lorpenak, eta gure akats bakarra izan dela azpiko gisan sailkatu gintuztela.